радыё «Свабода» і нашае падарожжы у старажытную вёску Морана, што на Івейшчыне, запрашаю вас я, Віталь Сямашка. Старажытнейшай на Івейшчыне вёскі Морана, дзе знойдзеныя стаянкі ды селішчы нашых прашараў аж эпохі мезаліту, паходзіць чамусьці ад агульнаславянскага тэрміна «мор», утворанага шляхам перагаласоўкі ад «памерці мру». І калі паверыць, што імёны эзатэрычным чынам аказваюць актыўны ўплыў на жыццё, дык сённяшняя Морана яскравае таму пацверджанне. Жыццё очень кепска, несправядліва. Каля храма адзінай вёсцы, дзе 3,5 сотні жыхароў, прыватная крама. Яе ўладальніца, 36-гадовая Наталля, кажа, што за 2 апошнія гады мае адны страты. А колькі ў сярэднім наведвальнікаў бывае? 20. Вот эта бабушка сейчас прыйшла. Взяла всю людку, взяла булку хлеба. Она через 3 дня только ко мне придет. На длину 5 километров вёсцы. До обеда продать хлеб. И можно там цены писать, где-то товар пересмотреть. Почему школу закрыли? 36 детей. Невыгодно было. Да, садик закрыли. Значит, школа буквально рядышком. Дети на переменах сюда. Те, какую шоколадку. Что сейчас? Дети приезжают в 3 часа. То разворот на кольки скоротился? Там было раньше, может быть, 400, сейчас, если есть 200. Двоя. Какие перспективы вы бачите? Не знаю пока. Год таму было ў тым ліку афіцыйным друкам абвешчана пра стварэнне сёлета ў Морані аграгарадка. Дагэтуль пачалі абнаўляцца асноўныя фонды, выводзячы гаспадарку з даўжнікоў. А ў спалучэнні з тым, што вёска стаіць на правым беразе Нёмана, дзе патэнцыйна турыстычныя пясчаныя пляжы, усё нібыта давала насельнікам спадзяванне на перспектыву. Але права на стварэнне аграгарадка атрымалі лілюкі, што за 2 дзесяткі кіламетраў. Таму калгасы ў Морані – полны швах. Цвердзіць цяпер ўжо былы загадчык майстэрню, гаспадар Фёдор Дмітрыю. Ён зараз беспрацоўны і ў поўнай роспачы. Далі 10 гадоў калхозу жыць, так і выкінуць. Чаму ўбраліся тэхніку, цюлю пол? Тэхніку адкуда прагнаць сюда? Это сколько топліва надо спаліць? Было 25 трактароў. І што думаеш рабіць? Якая самая галоўная перашкода, щоб пайсці ў бізнес? Фінансавая сторона. Адсутнасць крэдытаў і падаткі? Да. Дарні Саланович, 40 год, была настаўніцай пачатковых класаў мясцовай сярэдняй школы і жонкай сёння ўжо памерлага, вядомага за межамі Івейшчыны краязнаўцы Івана Васильевича Салановича, які 10-годдзямі дбайна збіраў ды кампанаваў гісторыка-краязнаўчы музей, які зараз зачынены разам са школы. Сам знаходзіў каменныя ды крамянёвыя прылады, 5-8 тысячнай даўніны, вывучаў гісторыю ўладароў моранскіх зямель, паноў навасельскіх, браходскіх, а таксама падполля КПЗБ 30-х гадоў мінулага веку. Хоць галоўнай мэтай было вывучэнне гісторыі тутэйшага партызанскага руху, у якім таксама браў удзел. Ольга Ивановна вспоминает. Основное это была переписка с бывшими партизанами. Вы видите? Не сотни листов. Ну, отдавался весь в школе. Мало дома был. Утром идем вместе, и вечером у серии спят в окне свет в школе. Занимался оформлением музея, когда партизаном был. Это был бургомист. А это не пишите. Я его бросил в колодец. 6 детей я было. Забрал в партизанскую зону, пока наши не пришли. Аднак гаспадарня Саланович у трывозе за будучыню. Ой, я не знаю. Половина Морина покупляли на даче. Все пустые дома. Меня сюда в эту сторону. 6 домов подряд. В нем он живо близко. Ну, есть. А покуль говорили, с Иуя привезли вучню моринцев. Ты в каком классе? Что? 6-м зовут? Василина. Тоже 6-м. Виталик зовут. Вас регулярно подвозить? Да. Добрый день. До нас подыходит заваколица мати, 47-годовая Наталья Баранова. По ее словах, ситуация заморозилась. А вы сами где працуете? Я в опыткомбинате. Прием, что заказываю. Сама шею. Я... Заказу у меня не стало. Нет. Ремонт мебели очень много. Машин стиральных, обуви. Зарплата 450. Да. И с дачниками еще покуда не работаю. Чайни крутые, мне кажется, что я не сюда до нас. Нет. Мой мужик на ферме Робби, ночным скотником. 450 зарабью, больше 20. А бабця Наста, убачивши нас, аж зайшлася криком. Жыццё очень кепска, несправядліва. В бібліятэцы ніхто чалавек не работает. Клубы і людзям плачуць. А хто работает, пачо чума. Мы хочам справядлівых людзей найсці. Галасаваць за тых, каторых всё разоблачыў, каб нам лягчэй стала жыць. Вы вандруеце разам са мной, Віталем Сямашкам, па вёсцы Морына. Пасля абвесткі мы працягнем. Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Подорожье свободы. Вы вандруете разом со мной, Виталием Семашком, а по вёсце Морына, что наивейшим. Я народился тут. Пакуль гутарыў на вуліцы з вяскоўцамі, побач незаўважна спыніліся жыгулі, з якіх выскачыла раз'юшаная жанчына з высокай прычоскай і кінулася да мяне. Ну, мы согласі, вы не маеце права. Уберыце. Так мы познаёміліся з мясцовай старшынёй сельсавету, з спадарыняй Таісіяй Лось. Ужо ў кабінеце суразмоўніца паспакайнела, аднак пастаянна спрабавала вылучаць афіцыйны аптымізм, аргументаваць правільнасць таго, што адбылося. Наколькі я ведаю, дзіцячы садок у Каліменіі 8 закрываецца, а школа Каліменіі 20. У нас 5 чалавек. У дзецкім садзіке было здание самарашчыта на 350. Здесь учыліся па 3 класа, 10, па 30 чалавек. Было 17 учителей, 6 чалавек. Техперсонал. Разны возраст дзяцей. І агромныя тыя печы, большыя патолкі. 3 чалавека сядзіць у класе, нешта холодна. Цяпер падвоз арганізован 2 разы ў дзень. На будучыню эканамічна. Як вы его глядите после того, как все от вас в агроградок забрали? А почему вы считаете, что у нас есть каждый за свои средства какие-то вложения сделает по социальным объектам? Кто хочет работать, тот находит. Спытываю, а кольки отсотков кинутых хат приходится на летиши? Процентов 30. Не, надо учитывать то, что красивые берега, красивые места. Не 4 было. Годы у нас было 297 пустых домов. Теперь 37. Земля, правда, у нас тут дешевая. По кадастровой стоимости 20-15 соток, там 160-180 тысяч. Будущее море не это дачный поселок. Почему? Вар – частное предприятие. Вы купили Ньюман Пласт, здание под дом отдыха. Ну, это, конечно, на будущее. А вось прадпрымальнікі ў мора не адчуваеце, бадай, лепей за ўсіх. Я пабываў у фірме «Ньёман Пласт», што ўжо 20 год робіць камплектуючыя для поліэтыленавых трубаў, што скарыстоўваць ЖКГ. Вугалкі для мэблі, ды звычайныя гузікі. І столькі ж год загадчыкам вытворчасці, ды адным з уладальнікам, з'яўляецца карэнны моранец, спадар Аўген Беразоўскі. Скарыстаем жа рэдкую магчымасць пагутарыць з паспяховым, наколькі магчыма сёння, вясковым прадпрымальнікам. В некалькіх вёсках бываў, калі з горада прадпрымальнікі малыя прадпрыемствы перавозілі адмыслова менавіта ў такія маленькія вёскі, бо танней і выгадней. Ёсць такой? Не, таму што цяпер рынак вялікі. Канкурэнцыя ёсць, трэба якасць, каб была. А гэта не арэнда, гэта ўсё наша. Калісь это ўсё выкупілі, зямля наша. Если браць грашовыя аб'ёмы, то 10 мільёнаў у месяц. Мурынцаў працуе чалавек 20. Заробкі ў сярэднім ліцейшчыкі атрымліваюць ад 500 да 600. Прадпрымальнік заўжычная падатковая бірамя. Як у тебя? Як у сюди. Максимость для поширения есть? С такими податками не будет. До 20%? Да, до 20 будет. Прошлый год. Ну, сюда был кризис. Был или не был. Конечно, было. Потому что пали. Но вот у нас объемы на реализацию. Те, кто брал ранее на 50 миллионов. Прошлый год они брали на 20 миллионов. Некоторые стояли целый год. И людям уже старались не распускать, не сокращать. Мы глядим так. Особо человек не пьяница. Машины, это ж все понятно. Давалось агроградком вас не дотычить? Не. Мы як працавалі, так і не будзем працаваць. Змяняем банк. Патрэбны быў крэдыт на сырё. А сырье у нас в Беларуси не робят. Полипропилен. Беларусьбанк сказал, что дайте нам такую бумагу, а той же Приорбанк. Открывайте кредитную линию, и все. Одна форма каштуя в пределах 10 тысяч УЕ. Пробить можем еще машин рабочих 10. Выкажу загадку. Ты, знаете, у Мурина самый великий оптимист. Каждый человек старается думать, что кончатся какие-то проблемы. Все мы заживем не хуже, чем у той же Польши, и у той же Америцы. И Мурина будет не от слова морить. Не. И не продавать хаты, как тебе первый по вёске. И колесе тоже была махчимость ехать отсюда. Может, я разумею, что такое малая родина. Мои земляки, это наша природа. Все знаемо. Выбираю еще в Минск на день, на два. Потом меня тягнет сюда. Морено. разом со мной. У той дзень у рамках правядзення перадвыбарчай кампаніі у Морана знаходзіўся сябра партыі БНФ спадар Міхась Бурачэўскі. Я запрашаю подзяліцца яго свежымі ўражаннямі. Едучы ў Морана, вы чакалі ўбачыць сучасны аграгарадок, як пішацца ў інтэрнэце і ўсюды. Але што мы ўбачылі, это жахліва. Школу закрылі, да прыгожэйшае здання, двухпавярховыя жыхары. Яны, дарэчы, ахвяры аграгарадка. Усё забралі, і тэхніку, але вінаваты ў гэтым самі людзі. Мне прыходзілася агітаваць падчас выбарчых кампаній. І што я чую, за чаго вы прыехалі? Мы самі лепш ведаем, за каго нам галасаваць. І будуць цяпер выбары, яны ж ізноў будуць таксама галасаваць. Бабка гаворыць, мне прэзідэнт дае пенсію. Можна падумаць, што прэзідэнт свае кішэні. Морына Шкода, это вялікая вёска. Яна некалькі кілометраў, практычна яна ўжо ляжыць на лапатках. Это сапраўды слова марыць. Перспектыва пасёлак Лецішча. Трай для прадпрымальніка, ці дзешовая працоўная сіла. Бо другога выхаду там ужо няма ніякага. Дарожнічалі на хвалях Радыё Свабоды па Івейшчыне, па вёсцы Морына, дзе даведаліся, што жыць там стала ад слова заморваць. З вамі быў я, Віталь Сямашка. Усяго найздарожжа.